पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण पुरुषोत्तम। जो मनुष्य मेरे को पुरुषोत्तम जानता है सर्वित वो सब जान गया, उसे जानना कोई बाकी नहीं रहा। यो मामे मसमूदो जानाति पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम परमात्मा पुरुषोत्तम सबसे श्रेष्ठ भगवान है। पुरुषा न पर केंद्र साष्ठा परागति, पुरुष से पर और कोई चीज नहीं है, आखिरी हद वही है परमात्मा ही। जो ऐसा जानता है वो सर्वभित है, सर्वभावन माम बदलते। उसका अर्थ क्या है? सर्वभाव मेरा ही बदल करता है। सजनो ध्यान दो, सर्वभाव भगवान का ही भजन करते हैं हम। खाना पीना उठना बैठना सोना जागना आना जाना फिरना जो कुछ करना सब भगवान का भजन करते हैं, क्योंकि वो भगवान के हैं। देखो क्रिया होती है ना, क्रिया वो निरंतर नहीं होती, अंतर आता है उसमें, थकावट भी होती है। परंतु जो भगवान का अपने को मान लेता है इसमें थकावट नहीं होती। जैसे पतिव्रता अपने को पति की मानते हैं, जैसे माता पिता को बालक अपना मां मानता है, उसमें थकावट नहीं होती और वो निरंतर रहता है। एक क्रिया होती है वो तो थकावट होती है, वो निरंतर नहीं होती, उसमें विश्राम चाहिए। और इसमें विश्राम ही जो होता है कोरा विश्राम ही। लड़की का जब तक संबंध नहीं होता तब तक अनेकों की बात सुनती है। वो पिता है वो संबंध जोड़ के आता है, पोसता है, घर में बात करता है, तो उन बातों को वो सुनती है। पर जिनका जब संबंध हो चुका है अब दूसरे बात सुनेंगे नहीं, वो एक ही बात ही सुनेंगे, उसी की बात चुपचाप सुनेंगे, किसी को मालूम ना हो ऐसे चुपचाप सुनेंगे। पर समझते हैं किसी को ऐसा मालूम हो जाए तो ठीक नहीं, शर्म भी आती है। और एक ही बात सुनती और मतलब है, और से हमें मतलब नहीं है, मतलब एक सही है। तो ये जो भाव है इसमें थकावट नहीं होती। वही देव चिंतन किया थकावट हो गई, इसमें थकावट नहीं होती। जैसे भाई लोग है वे पुरुष समझते हैं, बहन अपने को स्त्री समझते हैं, तो इस समझने में थकावट होती क्या? इसके सिवाय जैसे हम ऋषि जाते हैं, ऋषि मानते हैं, अभी आप मीनाश्रम में मानते हैं, दोनों पर मानते हैं, तो इसमें थकावट नहीं होती। ऐसे एक ही मान्यता, एक भगवान के, हम भगवान के हैं, ये बहुत सोरी बात है, शुभ बात है, बड़ी ऊंची बात है। ऊंची है, श्रेष्ठ है और बड़ी शुभ है, मैं भगवान का हूं, भगवान का ही हूं मैं। हरदम यही बात कहती है कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे है। सर्वविद भजते भाव सर्वभावी, सर्वभाव से मेरे ही भजन करता है। सर्वभाव भज कपट तज मोही परम प्रिय सोए, सर्वभाव से मेरा भजन करता है। कपट छोड़ कर ये करता वो मेरे को बहुत प्यारा है। हरदम भगवान के है, सुख में हो तो भगवान के, दुख में तो भगवान के, बैठे तो भगवान के, चलते तो भगवान के, सोते तो भगवान के, जगते तो भगवान के, प्रसन्न होते भगवान के, रूठ जाते भगवान के, रोते तो भगवान के, हंसते तो भगवान के, सर्वभाव ने मां भरती, सर्वभाव से भगवान का ही भजन करता है वो। ये भजन बहुत सुगम है, बहुत बढ़िया है। वासुदेव सर्वसम भगवान है, भगवान है ज्योति के सर्व भगवान है, सुख दिखे तो भगवान, दुख दिखे तो भगवान, मंदा दिखे तो भगवान, शुद्ध दिखे तो भगवान, अशुद्ध दिखे तो भगवान, अपवित्र दिखे तो भगवान, पवित्र दिखे तो भगवान। मैदा पड़ा हुआ है, आदिया है, मांस है, दुर्गंधी आदेश हुए तो भगवान, कोई भगवान वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव अभाग्या रहा। जो कुछ देखने में आवे, सुनने में आवे, समझने में आवे, गिरते अंधेरे में भी नहीं, कर्मणा मनसा दृष्टिया वशसा दृष्टिया, गिरते अंधेरे में भी नहीं, आम है वो सब जो इंद्रियों में डर आता है भगवान है। बहुत बढ़िया चीज है ये, उत्तम चीज है। जब सुनू मैं और थकावट होती नहीं, मैं जब कर थकावट हो जाए, बैठे तो थकावट हो जाए, इसमें थकावट होती है। आप अपने को पुरुष मानते हैं, इसमें थकावट होती है। जब बहना माता अपने मानते हैं हमारे स्त्री है तो थकावट होती है, होती थकावट। मैं कुंवारी हूं तो थकावट नहीं होती। अब ब्याह गई तो ब्याह हरदम रहता है, हरदम यो नहीं कर, कभी घर एक दो दिन कुमारी हो जाए, कभी होती नहीं। एक दो दिन कुमारी हो जाए, दो दिन कुमारी फिर ब्याह हो जाए, कुमारी होती नहीं एक क्षण में। हरदम निरंतर ब्याह ही हुई हो, मैं ब्याह हो गया, मेरा विधवा हो तो ब्याह हो गया, बालक हो तो ब्याह हो गया, बूढ़ी हो तो ब्याह हो गया, ये हो गया हो गया हो गया हो ही गया वो। मैं कुंवारी हूं ये होता ही नहीं। सपना एक दो बार आ जाए भले कुंवारी पड़ने का, सपना कुंवारी नहीं आता। स्वागन का सपने सपने में भी जहां तहां कहा भगवान ने स्वप्न ही बताया है। उत्तम के बस असमन वहां है, सपने हुआ है पुरुष को उठने में, सपने में जो पुरुष नहीं है, सपने में, सपने में भी नहीं होगा। स्वप्न में भी एक भाव रहता है, भीतर डटे हुआ एक भाव भी। इस तरह से मैं भगवान का हूं ये हरदम रहना चाहिए। सनातन जी महाराज कहीं जा रहे थे तो गंगा जी के किनारे किनारे चल रहे थे, उन्हें बड़ी माया है, तो चलते थे, चलते चलते गंगा जी का ढिस्सा टूट गया। गंगा जी बाढ़ आई, गंगा जी में जो गंगा जी किनारा था ऊंचा किनारा ऊंचा, उसे बरसाते थे वो टूट गया, तो पड़ा पानी में, तो आप भी पानी में जा पड़े, पानी में पड़े लकड़ी छूट गई। लकड़ी अंधे के तो नहीं आधार होती है लकड़ी, अंधा तो जैसे अंधे को जैसे लकड़ी तुम खाई आधार है, राम श्रीम आपको एक आधार है, जनसे गुजर से लकड़ी तुम का सहार है। तो लकड़ी छूट गई, पड़ गए तो हंस रहे हो, तैना बहुत थोड़ा आता था, हाथ दे दिया चेष्टा छोड़ दी। हम चेष्टा क्यों करे, भगवान की मर्जी है, मरना है तो मरना है, जीना है जीना है, अपने क्या मतलब, हमारे जीने से मतलब है, कोई मरने से मतलब। जो छोसो निकल किधर आएगा, अब देख रहे किधर किनारा है, बड़ी मुश्किल है वो, दिखता ही नहीं किधर किनारा किस तरफ है, क्या दिखे बताओ, शर्मा धर पर पड़े धर्मा मैं दिखता नहीं, वहां में देखना है जी मैं जरूर किया मैं, अब मैं किधर जाऊ मैं क्या मतलब, जो तो भगवान जाने भगवान के है, तो किनारे छोड़ लगे जो किनारे आ गए, किनारे की लकड़ी भी लगी वही हाथ पैर लकड़ी भी लगी लगे चल पड़े, दुख नहीं हुआ संताप नहीं हुआ, कब कहाँ जाएंगे क्या होगा, अब जैसे वर्दी होगा नहीं, भगवान पर ही विश्वास है अपना, बस आनंद में हो गए, हाथ पद लगाना छोड़ दिया, अब जैसी मर्जी हो जिसे ले जाएगा, अपने क्या मतलब, अपने कोई मतलब ही नहीं, जहाँ जीने मतलब है कोई मरने से मतलब है, अपने मतलब कोई है नहीं, तो इस तरह से हो जाए तो बहुत ही बढ़िया चीज होती है, ये ऊंचा भजन है, बच्चा अच्छा भजन है, एकदम भजन भगवान का, भगवान के चरणों के शरण हो गया, कोई चिंता नहीं कोई फिक्र नहीं कोई याद नहीं कोई फिक्र नहीं, मस्ती में मस्ती में बैठे आनंद से, अगली आत्मा आगे उठ चलती, वह में कुछ चलती है इसमें कोई अनुसार हुआ हो आप और कुछ कुछ नहीं, तो भगवान का मैं हूं मेरे भगवान है, ये बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है, अगर माने तो इसको स्वीकार कर रहे, बस मैं भगवान का हूं, कोई जरूरत नहीं कहने की जरूरत नहीं, सुनने की जरूरत नहीं, पूछने की जरूरत नहीं, कोई सीखने की जरूरत नहीं, मैं भगवान का हूं, भगवान जब कहते हैं कि महिमान सो जीव लोके जीव भूत सनातना ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भगवान जब ये कहते हैं कि मेरा अंश है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मद शुभराशि, तो शुभराशि भगवान है, अच्छे है तो भगवान के, मंद है तो भगवान के, उत्तम है तो भगवान के, अधम है तो भगवान के, नीचे तो भगवान के, ऊंचे तो भगवान के, समझदार है भगवान के, बेसमझ है भगवान के, जैसे है वैसे ही भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं हम भगवान के हैं, बहुत ही बढ़िया चीज है, अगर मानी जाए तो आप मान ले, मानना आपके हाथ है, यह दूसरा हाथ नहीं है, इसमें दूसरे की जरूरत नहीं है, ना पैसों की जरूरत है ना बल की जरूरत है ना योग्यता की जरूरत है ना कोई उत्तम कुल की जरूरत है ना अधम कुल की जरूरत है ना कोई पुरुष की जरूरत है ना स्त्री की जरूरत है, कोई है जैसा का तैसा भगवान का, बस पुरुष अच्छी बात स्त्री अच्छी बात, पढ़ा लिखा तो अच्छी बात अपढ़ है तो अच्छी बात, योग्यता है तो अच्छी बात अयोग्य है तो आप अच्छी बात, सर्वसमर्थ है तो अच्छी बात असमर्थ है तो अच्छी बात, जैसी हालत में है भगवान का हूं, बस भगवान का हूं, इसमें फर्क नहीं है, इसमें फर्क नहीं, ये पढ़ना लिखना सुनना समझना सब सब समाप्त हो जाता है, सभी समाप्त हो जाता है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, कितनी मौज की बात है, कितनी आनंद की बात है, हम भगवान के हैं, सीधी सादी बात है, अब भगवान की मर्जी हो जैसे करो, सुख दो दुख दो, बुखार रहे बीमारी आवे तो अच्छी बात, नहीं आवे तो अच्छी बात, बीमार ठीक हो जाए तो अच्छी बात, नहीं ठीक हो तो अच्छी बात, अपना रोग अच्छा है अपने क्या मतलब, अच्छे से मतलब को ना को मंदे से मतलब, अपने भगवान से मतलब है, भगवान का हम है हमारे भगवान है, जाई विद राख राम ताई विद रही है सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जाई विद राख राम ताई विद रही है, सुख रखे सुख बात, बुखार आ जाए अच्छी बात, बीमार हो जाए अच्छी बात, पीड़ा हो जाए तो अच्छी बात, न हो जाए तो अच्छी बात, सब ठीक हो जाए तो अच्छी बात, बेठीक हो जाए अच्छी बात, कोई आदर करे तो अच्छी बात, निरादर करे तो अच्छी बात, अपने तो है जो ठाकुर जी झूम रही हवा में हवा मिलाने के सामने, इसका नाम शरणागति है। हवा में हवा मिला गया है, इसका नाम है शरणागति। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं बस। कोई माने नहीं माने, कुछ जाने कोई न जाने, कोई स्वीकार करे न करे, कोई अच्छा कहे तो अच्छा कहे, कोई मंदा कहे तो कहे, कोई भला कहे तो कहे, कोई बुरा कहे तो कहे, कोई जैसी मर्जी। संतों की बात सुनी संत से कि बड़े संत महात्मा राम जी, बड़ा दूर थे बड़ा सारा राम जी, बाबा जी बड़े अच्छे हैं राम जी, ठग आदमी ठग ठग राम जी, ठग है राम जी, अच्छा था राम जी। अपने क्या मतलब, ठग है बड़ा ठग है, ठग ही करता ठग है, साधु बड़ा है राम जी। मर जाओ जो कहो, कितना सुगम काम हुआ था वो करना, कितना सुगम है। हमारा कोई नहीं और कोई नहीं, भगवान से कुछ नहीं चाहिए, अपने कुछ नहीं करना है, हमारे करना कुछ नहीं है और हमारे पास चाहिए कुछ नहीं है। हम तो भगवान का है, भगवान हमारे एकदम मुक्त हो गया, आनंद हो गया, मौज हो गई। सदा दिवाली संत गया तो पैर आनंद, कितनी सुगम कितनी बढ़िया बात, कितनी ऊंची बात। असर से हम समग्र माम यथा क्या से तस्णु, समग्र मेरे को जानता है, जैसे जानता है समग्र माम भगवान, सब में भगवान है, मैं भगवान का भगवान मेरे है, सब मान सकते। अच्छे से अच्छा उत्तम पढ़ा लिखा ब्राह्मण वो भी अपने भगवान मान सकता है, नीचे से नीचा मेहतर है, सफा के सुधी चाहिए सफा के पंडिता सुदर्शन। हम अच्छे हैं तो भगवान के, बुरे हैं तो भगवान के, भले हैं तो भगवान के, पढ़े लिखे तो भगवान के, अपढ़ है तो भगवान के, अच्छे अच्छे बढ़िया है तो भगवान के, घटिया से घटिया है निकम है तो भगवान के, हम भगवान के हैं एक ही बात और कुछ नहीं। पापी है तो भगवान के, पुण्यात्मा है तो भगवान के, शुद्ध है तो भगवान की, अशुद्ध है तो भगवान की। अब भगवान ही मर जाओ जैसे रखो, जाए मेरा कह रहा हूं ताए भी दे रही है, जैसे मर्जी हो वैसे रखो। अब भगवान का भजन है, भगवान के हैं। ये जो भाव है ना, इसमें थकावट नहीं होती, नाम जब से थकावट हो जाती है, बैठे तो थकावट हो जाती है, इतनी देर बैठे, एक घंटा दो घंटा तीन घंटा चार घंटा छह घंटा थकावट होती नहीं, उम्र भर यही मान लो थकावट होती नहीं। सर सर्वविदोति माम सर्व भावेन भारत, सब भाव से भगवान के भजन करते हैं, भगवान के हैं, मस्त हो जाए अपने आनंद से मौज में रहे। कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं लेना नहीं, कुछ देना बड़ा, इतनी ऊंची स्थिति हो जाती है, कुछ विचार भी नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं लेना नहीं, कहीं देना नहीं, चलते चलते नदी नदी जमुना जी में गिर गए, गिर गए। हमारी क्या हर्द हुआ, आप बोले भगवान कि नहीं लगा दिए तुम्हारी मर्जी, नहीं लगाओ तुम्हारी मर्जी। बहुत आजादी बाहर बहुत है, सब काम हो गया, कोई काम बाकी नहीं रहा, हमें कुछ करना है ही नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं करना है। दो है क्रिया और पदार्थ, ये प्रकृति का है कार्य, क्रिया पदार्थ ये आदि प्रक्रिया, ये क्रिया क्रिया और पदार्थ ये प्रकृति है। अपने में ना क्रिया है ना पदार्थ है, ना कुछ करना है ना कुछ लाना है, ऐसा हो जाए ये मिल जाए ये गलती है, ऐसा हो जाए ये मिल जाए, हो जाए क्रिया ये मिल जाए पदार्थ, ऐसा हो जाए ये मिल जाए, अपने का मतलब जैसा हो जाए जो मिल जाए आनंद, अपने तो जैसा हो जाए वैसे आनंद, जो मिल जाए उसमें आनंद, सुख मिल जाए दुख मिल जाए, सुख आराम मिल जाए, अच्छा मिल जाए, बूढ़ा मिल जाए, हमें क्या मतलब उससे। साधुओं के लिए बड़ी बढ़िया चीज है, जिसको भवन कवे अपने मौत में रहे, न कहीं जाना है नहीं कहीं जाना हो तो निषेध नहीं है, नहीं जाना है तो निषेध नहीं, जाना हो तो मर्जी है, नहीं जाना तो मर्जी है, अपने तो मौज है, जाए भी राख राम ताए भी रही है, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर कहिए, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण कहिए, जब जो आप जो कह भगवान के साधन कोई करना चाहे तो बहुत बढ़िया साधन है, बड़ा ऊंचा साधन है, अच्छा साधन है, कितना बढ़िया साधन है। आप लोग जितने हो बैठे हो गलत है, उनकी बात न्यारी है, परंतु गलत नहीं है, साधु हो गए, घर छोड़ दिया, सब छोड़कर आ गए, तो क्या करना है। अब भगवान के हैं, अच्छे है तो भगवान के, मंद है तो भगवान के, शुद्ध है तो भगवान के, अशुद्ध है तो भगवान के, हमें क्या मतलब, हमें क्या मतलब शुद्धि से, क्या मतलब अशुद्धि से। महान पवित्र हो जाए वो, जब ये भाव हो जाता है, हरदम मौज रहती है, हरदम सदा दिवाली संत के आठो प्यारा, कैसी मौज की बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी बढ़िया बात है, मन में पकड़ लेगा भगवान है, बस मौज होगी हमारे, कोई करना नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं लेना नहीं, कहीं देना नहीं, जो हो जाए जो सीखे, चलोगे चलोगे, बैठ जाओ बैठ जाओ, बड़ी अच्छी बात है, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई भय नहीं, कोई उद्वेग नहीं, कोई असर नहीं, भय हो जाए तो भय हो गया, आनंद आ गया आनंद आ गया, दुखी हो दुख हो गया, अपने क्या मतलब दुख से, क्या मतलब सुख से, क्या आनंद से मतलब, क्या दुख से मतलब, आ जाता आ जा, नहीं आ जा नहीं आ जा, भगवान के ऊपर छोड़ दे सभी, निहाल हो जाए, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी अच्छी बात है, भगवान की जो मर्जी है सो करो बस। गोस्वामी जी महाराज ने तो कहा है कि मेरे तो राम नाम दो आकर हूँ ससुर निहारो, मैं बालक हूँ, बालक लग जाता है अभी, भरोसो जाए दूसरो सो करो, मेरे तो राम को नाम ये है, हम ससुर नहीं बन रहा, राम नाम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम करें, पढ़ रहे भगवान के चरणों में, नाम रिश्वर करना कोई कोई काम नहीं, कोई काज नहीं, कोई धंधा नहीं, कोई जला नहीं, कोई आड़ा नहीं, किसी लेना नहीं, कोई देना नहीं, मौज में रहे हरदम मौज में, सदा दिवाली संत के आठो पैरान, कितनी सुगम बात है, हमें बताओ इसमें कठिनता क्या है, अब बताओ अब बोलो कठिनता क्या है इसमें, क्या कठिनता, कठिनता बताओ, इसमें ये करना बड़े कठिन है, और बात करें उसे विचार करें क्या कठिनता है, बहुत ही मौज है, आनंद ही है, हमें हमारा कुछ करना ही नहीं है, कुछ लेना ही नहीं है, कुछ देना ही है, सुन लीजिए सीधे सो लेना है कर देना दो, लेना है कर देना दो, जो कहते कृत कृत्य है और जीवन मुक्त, जीवन मुक्त हो जाएगा, क्या बाकी रहा, क्या बाकी रहा बोलो, केवल भगवान में अपने आप को सौंप दिया, कुछ बाकी नहीं, अब ताई भी दया कह रहा हूं, ताई भी दे रही है, अपना कुछ है ही नहीं, अपना कुछ करना ही नहीं, अपना कुछ जानना ही नहीं है, अपना कुछ बोलना ही नहीं है, हम तो भगवान के हैं, अच्छी विद्या रखे तो भगवान की मर्जी, अच्छी विद्या रखे तो भगवान की मर्जी, बीमार करे तो भगवान की मर्जी, बीमारी ठीक हो जाए तो भगवान की मर्जी, लोग आदर करे तो भगवान की मर्जी, निरादर करे तो भगवान की मर्जी, कोई तिरस्कार करेगा निकल निकल आ रहे निकल गए भगवान की मर्जी, कैसी ऐसी बात है। ये बड़ा खराब आदमी था भाई के बगल में, कोई खराब को, कोई अच्छा को, कोई बंदा को, कोई भला को, कोई बुरा को, सबको छुट्टी दे दे, अपनी तरफ छुट्टी दे, सबको सबको छुट्टी दे दे। कितनी बात है, सबको करे यूं करे यूं कर दो, बंद गया आप बंद गया खुद बंद जाएगा, सबको छुट्टी दे तो छुट्टी दे जाए, कैसी बात हो गया। सबको छुट्टी दे दे, तुम्हारी मर्जी आदर करो तुम्हारी मर्जी निंदा करो, निंदा की प्रशंसा करो तुम्हारी मर्जी निंदा करो, तुम्हारी मर्जी रोटी दे दो तुम्हारी मर्जी मैं दे दो, तुम्हारी मर्जी पानी पिला दो तुम्हारी मर्जी मैं पिलाऊ, तुम्हारी जैसी मर्जी। तस लागे कोई पानी दे पी लिया नहीं देखो पड़ दिया, बड़े आनंद है भगवान के ऊपर कर दिया सब कुछ, आप जानो आपका जान मां, आप जानो आपका काम जाने महाराज, आपकी जो मर्जी जैसे करो, जैसे जो रखना चाहो जो रखो, हम आपके हैं, अच्छे तो आप गए, मंदे तो आप गए, भले तो आप गए, बुरे तो आप गए, और बुरे नहीं आप गए, अच्छे तो आप गए, बुरे तो और कुछ गए बताओ, अब भले कैसे बनाएगा, हम क्यों चिंता करें, तुम्हारी मर्जी है भला बनाओ, तुम्हारी मर्जी है बुरा बनाओ, तुम्हारी मर्जी अशुद्ध बनाओ, तुम्हारी मर्जी अशुद्ध बनाओ, तुम्हारी मर्जी है बीमारी कर दो, तुम्हारी मर्जी है बीमारी ठीक कर दो, तुम्हारी मर्जी किसी से मिला दो किसी से न मिलाओ, पूर्ण तो हो जाएगी पूर्ण, कुछ कोई कमी नहीं रहेगी, बताओ आप इतने बैठे हो क्या कमी रही, ऐसा होने पर क्या कमी रही, हमने कोई कमी नहीं रही, आप तुम बड़ा भगवान बहुत राजी होते हैं, भगवान दूसरा देखो एक बात बताओ आपको, भगवान पर सब बाहर छोड़ दे तो राजी होते हैं, भगवान बालक माँ पर छोड़ दे सभी तो माँ राजी होती है, संतों पर छोड़ दे तो संत भी राजी होते हैं, भगवान पर सबसे भगवान है, भगवान से समान कोई नहीं है, ना को माँ है ना बाप है ना भाई है ना बंधु है ना गुरु है, उमा राम सम हेतु माई गुरु पितु मातु बंधु को नाही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही, राम जी हो जाए राम जी का हूं मैं तो, मैं वंशो जीव लोगे भगवान कहते मेरा अंश है, भगवान कहते और किससे सुनोगे, इससे बढ़ करके कौन गवाही देगा बताओ, किसी के गवाही चाहते हो, हम भगवान हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान माने न माने, भरत जी महाराज ने कहा जाने राम कुटली करी मुही, लोक कहे गुरु राय बद्रोही, जाने राम कुटिल, राम जी गुरु जाने तो बड़ा कुटिल है ये, जाने राम कुटिल करी मुही, लोक कहे गुरु साहब, लोग है गुरु का भगवान का द्रोही है, मेरे द्वारा राम के चरणों की जूती है ना वो मेरे शरण है, मेरे राम की पन है, मेरे तो राम की पन है, सब दूर सनी शहरा रीता राम चरण थी मोरे, अमीर दिन बदलो नूर है तोरे, सीताराम चरण थी मोरे, भगवान के चरणों में प्रीति हमारी बढ़ती रहे, भगवान बहुत बढ़िया बात है, भरजी महाराज ही बात बहुत बढ़िया, प्रयागराज पर क्या प्रयागराज पर, राम जाने राम कुटिल कर मोही, लोग करे गुरु साहिब द्रोही, तो सीताराम चरण थी मोरे, अनुभ निर्मल अनुग्रह तोरे, आपके अनुग्रह में निरंतर हमारी तो प्रीति बढ़ती है। राम जी अच्छा माने तो बुरा माने तो मर्जी है, वहां तो है जैसे है जैसे उसके है, बस हमें क्या अच्छा ही से मतलब है, क्या बुरा ही से मतलब, क्या गंदा से मतलब, क्या प्रशंसा से मतलब, क्या आदर से मतलब, क्या निरादर से मतलब, क्या लाभ से मतलब, क्या हानि से मतलब, रुपया मिल जाए अच्छी बात है, कुछ नहीं मिलेगी अच्छी बात, भोजन मिल जाए अच्छी बात है, नहीं मिलेगी अच्छी बात, अपन क्या मतलब, अपने क्या मतलब भोजन से, भगवान ही शरण हो गए बस, सीताराम चरणति मोरे अनुदिन बढ़े हुए अनुग्रह तोरे, भगवान सीताराम जी के चरणों में प्रेम बढ़ता रहे, उनकी कृपा से प्रेम बढ़ता है, और हमें कुछ नहीं चाहिए, सजनो बहुत बढ़िया चीज है, उत्तम चीज है। हम तो भाई जो मन माए कह देते हैं समझे, हमारे मन माए कह देते हैं बढ़िया में होता है, सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे, अपने जो मजे है क्या मतलब है, अच्छे से क्या मतलब, क्या मंदे से मतलब, क्या धीरे से मतलब, क्या मरने से मतलब, क्या स्वास्थ्य से ठीक हो जाए मतलब, क्या बीमार से मतलब, हमारे क्या मतलब, लोग अच्छा कहे तो क्या मतलब, लोग बुरा कहे तो क्या मतलब, लोगों ने बुरा करने से क्या होगा, अच्छा करने से क्या होगा, हम तो है जैसे रहेंगे, लोग अच्छा कहे तो वैसे ही रहेंगे, बुरा कहे तो वैसे ही रहेंगे, कुछ फर्क पड़ेगा, है जैसे ऐसे भगवान कहे, तो बालक माँ का होता है ना, मेले में भरा है कांधे में भरा है, मारने के रहेगा तो वो तो गोदी में बैठ जा, उसके मन में नहीं आती कि मैं गोदी के लायक नहीं हूँ, मांग रहे रेशम साड़ी ये पहनने के लिए, रेशम खराब हो जाएगी, खराब हुई तो मां जाने हमें क्या मतलब, हमें क्या मतलब, वो तो जाए बैठेगा बस, मांगने का रहती है हाथ पकड़ा लगाते हाथ पकड़ा लगाते, अभी अच्छा नहीं लगता उसको, वो रोता है, मां की मदद करके मां साफ करे तो रोता है, ये संत में ये फर्क है, रोता नहीं वो, अनजान बालक है ना वो रोता है, और मन के अनुकूल नहीं रोता है, संत रोते नहीं है, बालक देख रही है, मौज में रहते हैं और आनंद में, ठाकुर जी की वर्जी हो गई, जाए बिदरा खे राम ताई बिदरही है, सज्जनों ऐसी बढ़िया बात है, हमारे तो भाई मन में आ गई तो कर लीजिए आपको, अब कहाँ से रहा बढ़िया कहाँ से रहा बताओ, आ जा जैसे आप सामने कर दी, आपको पूछ लेते आप बताओ वो बता दे, नहीं तो मन में आप जी कह दे हमें दिख रही बढ़िया दिख रही है जी, अब आपके मन हो आप धारण कर लो, भाई के धारण करो, बिना धारण करो कोई धारण करो, अच्छे बुरे कौन है हमारा भगवान जाने, हम भगवान के भगवान हमारे, मैं तो गिरधर कुमार दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, चूड़ेगा क्या टूक ओढ़ली भी धोई, मोती मूंगा उतार डाला बनवाला पोई पेलने की मथुरिया प्रेम से पिलोई, माखन मारे कार दे छाछ पियो कोई सूर धोयो घी को कैसे बोल रहे, अब सुख आ गया तो दुख आ गया, अपने क्या मतलब सुख से क्या दुख से मतलब है, तो बढ़िया है, क्या अनुकूल से मतलब क्या प्रतिकूल से मतलब, क्या जीने से मतलब क्या मरने से मतलब, अब मैं क्या है, जीव तो मोज है, मर तो मोज है। अब मुझे करना है कृत कृत्य हो गया, ज्ञात ज्ञात भी हो गया, प्राप्त प्राप्त भी हो गया, बस ना कुछ करना रहा ना बाकी रहा ना प्राप्त करना बाकी रहा। अपने एक भगवान के है, एक भगवान मेरे है। कबूत है तो कबूत है, खबूत है सबूत है, पूत है इसमें संदेह है। कपूत भी पूत होता है, सपूत भी पूत होता है, भगवान के है। जैसे कैसे है, अच्छे है तो भगवान के, मंद है तो भगवान के, भाई भगवान हमारे, हम भगवान के, कैसे आनंद की बात है, कितनी मौज की बात है, आनंद की बात है, मौज की बात, खुशी हो, आनंद हो, बहुत बढ़िया चीज है। भगवान का उपजाना, भगवान का उपजाना, भगवान का ही रहना, भगवान का हो जाना, अरे फिर भगवान का ही रहना, भगवान को हो गए फिर भगवान के ही रहे। विवाह होता है, आरंभ में गणपति की पूजा होती है, फिर गणपति रह जाते हैं, क्यों नहीं, भगवान के हो गए भगवान के ही रहते, हर दिन भगवान का हो गया, भगवान के हो जाना और भगवान के ही रहना, उसी के चरणों में शरण रहना। तुम्हारी मर्जी है महाराज, जैसी मर्जी हो, जाए विधि रखे राम और ताई विधि रही है। भगवान अनुकूलता में लावे तो अनुकूलता अच्छी, भक्त बनता है बड़ी अच्छी। राजी है तेरी रजा में, तेरी आज्ञा हो जाए जो मत उसी में राजी है, मस्त है, कुछ मतलब नहीं हमने, किसी को कुछ लेना नहीं, किसी को कुछ देना नहीं, किसी को कुछ मतलब नहीं, क्या मतलब, कैसी बड़ी बात है, पूर्णता है, पूर्ण एकदम। ज्ञानी होते हैं, जीवन मुक्त होते हैं, महात्मा होते हैं, वो क्या कमी रही बताओ। शरीर रहे तो मर्जी तुम्हारी, नहीं रहे तो मर्जी तुम्हारी, अंदर दे दो तुम्हारी मर्जी, नहीं दे तो तुम्हारी मर्जी, मरेगा नहीं या मर जाएगा, हंस गया हो मरने से, जीने से कोई, जीने से मतलब मरने से मतलब नहीं, मतलब भगवान कृपा से है, भगवान में अब तो तुम्हारे तुम मिजमान हमारे साया, मैं मिजमान तुम्हारा हूँ, हमारे मेहमान आप हो रहा, आपके मेहमान हमारे, ठीक है ना, हमारे मिजमान आप हो, मेहमान भगवान आए, अरे भगवान के मेहमान हम है, हमारे भगवान है। अब भगवान ही जो मर्जी है जो करो, छुट्टी दे दो सब संसार को, छुट्टी दे दो सबको, कुछ अवजी मान लो, आप बड़ा मान लो, अच्छा मान लो, बुरा मान लो, विद्वान विद्वान मान लो, मूर्ख मान लो, ठीक मान लो, बेठीक मान लो, छुट्टी दे सबको, छुट्टी दे। ये मन माती ने आए क्यों माना, नहीं हूँ क्यों माना, मैं ऐसा नहीं हूँ, ऐसी हूँ, अब क्यों मैं ऐसे, अब छुट्टी देने चौके ने सबको छुट्टी, तुम्हारी मर्जी है उसे मानो, आनंद हो जाए आनंद। अरे दूध आप कहने सुन ही मानेगा, आपको हमारे अच्छा मानो सब अच्छा मान लेंगे, आपको हमारे बुरा मानो वो मानेंगे। चीज ऐसी है, हम जितने अच्छे होते हैं ना उससे ज्यादा अच्छे मानता दुनिया, जितने और को मानते नहीं, संत है महात्मा जी, महात्मा जी गुण हमारे में होते जिसे दादा मानते हैं, और हमारा अवगुण होता है अवगुण दृष्टि देती नहीं, अवगुण होते दृष्टि नहीं देते लोग, महाराज है महाराज अच्छे, तुम्हारी मर्जी भाई, गुण होते दो मत दो, हम तो जैसे हैं तैसे के तैसे, पैसे के पैसे, दो साधु और चेला थे जो गांव में करी भिक्षा, बाहर निकले तो बाहर जा रहे तो राजा की कोठी थी, उसमें कोई गर्भवती था या नहीं, दोपहर चले भीतर उसमें जाकर बाबा जी ने कहा देखो बनना नहीं कहे, बाबा जी ने कह दिया कि बनना नहीं, बनने से आप बताती है। जाके एक कोठी में एक बाबा जी बैठे, एक चिला जी बैठ गया, सिपाही आया शाम को, राजा की सिपाही आई, अरे कौन है कौन है कौन है तुम, साधु तपड़े एक दो साधु का काम है ये, यहाँ आकर बैठ गया करिए में गुरु जी वहां कौन है तुम, सुबह उठो उठ गए तो चलो चलती है, छुआ ही नहीं बाबा जी को, अगर जी मिलेगी और मार पड़ी तो मैंने कुछ बन गया, वो कुछ बन गया नहीं, मारे बने तो कुछ नहीं, क्योंकि बने बिना मार पड़ती ही नहीं, कुछ तो बने हो कौन है तुम, साधु नहीं था पड़ती साधु होगा, मैं यहाँ आ गया तो साधु बन गए ना, साधु बन गए तो पड़ता गई, हमारे बाबू जी कौन बैठे कहने बैठे हो बैठे भाई क्यों उठो को उठ गए, चल दो जल्दी, कुछ नहीं कहा हमारे, क्योंकि हम बने नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं बने, बढ़ने से मार पड़ती है, अपने बने नहीं कुछ, मर्जी तुम्हारी है, तुम अच्छा मानो तुम्हारी मर्जी, बुरा मानो तुम्हारी मर्जी, छुट्टी दे दो अपनी तरफ से छुट्टी सबको, तुम्हारे को छुट्टी देते जैसे तुम्हारा चीज समझे जो मानो, और उनके मानने से वही होगा, हम तो है जैसे रहेंगे, है जैसे से भगवान के, अच्छे तो भगवान के, बुरे तो भगवान के, अब अच्छे बुरे है जैसे से भगवान के, तो भगवान भी कोई विचार नहीं करेगा, ठीक है भाई मेरा है, अब अच्छा है तो बंदा है तो भाई पाले पड़ गया, अब क्या करें, पाले पड़ गया जैसे उसे पाले पड़ जाए क्या करें, हाथ की पीड़ा हो जाए, हाथ तो सब काम करे पीड़ा हो जाए, गड़े बंद है, गड़े क्यों बंद है, और कहाँ जाए, काम सब करे और पीड़ा हो जाए तो गड़े बंद जाए, अब कहाँ जाए, अब ठीक रहे कहाँ जाए, ठीक है तो आपका काम करते हैं, बैठ ही नहीं गड़े बंद जाए, कैसी मौज की बात है, बेटी को तो गले बंद जाए भगवान के गले पर मारवाड़ी समझ है, मारवाड़ी बात है, ये आदमी गले पड़े है, तो किसी को जा रही है तो गले पड़े है, गले पड़े और क्या कर रहे थे गले पड़े ये गला है नहीं, बीमारी है तो हर बात नहीं गड़ेगा पंजाब, रक्षा करे जो हाथ तीत हो जाए, रक्षा खुद हाथ रक्षा खुद हाथ करे, पड़ जा तो हाथ अड कर दे, दरवाजा लाठी मार दो अड हाथ दे, और खराब हुआ तो गले पड़े, अब तुम तुम्हारी जानो तुम्हारी मर्जी है, जैसे रखो इस बात जाए भी राके राम ताई भी रही है, सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम, एक बड़ा काम करने वाला था, सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम, ऐसे प्रेम से कहता था, सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम, देखते सुनते आनंद हो, सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम, काम करता लोगों के सीताराम सीताराम, इसी इसमें आया था, तुम कहाँ का पता नहीं, सीताराम सीताराम सीताराम, बड़े प्रेम से कहता सुनने में आनंद आवे, ऐसे प्रेम से कहता सुनने में आनंद आवे, सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम, सीता राम सनति मोरे अनुविध विरव अनुग्रह तोरे, जाने राम कुटिल कर मोही, लोक है गुरु साहिब जाने राम कुटिल कर मोही, लोक है गुरु साहिब, सीता राम सनति मोरे अनुविध विरव अनुग्रह तोरे। हमारा चलना रहती है, अच्छे है तो अच्छे है, बुरे है तो बुरे है, है जैसे है आप गए महाराज, अपनी मर्जी से रखो, मर्जी झूको, चल भेजो लड़कों भेजो आपकी मर्जी, स्वर्ग में भेजो आपकी मर्जी, बैकुंठ में भेजो आपकी मर्जी, मृत्यु में अपनी मर्जी, अपने क्यों लगा अपराध मन से सब ठाकुर जी में रहती सब वैसे और जैसे आप जो समझो जो करो, अच्छा कहलाओ तो आपकी मर्जी, बुरा कहलाओ तो आपकी मर्जी, सबूत है तो आप गए, कपूत है तो आप गए, अच्छे है तो आप गए, मंदे हैं तो आप गए, भले हैं तो आप गए, बुरे हैं तो आप गए, और किसी हम तो आप गए हैं। भला कहो तो मौज है, बुरा कहो तो मौज है, बहुत बड़ा खराब आदमी है, ठीक बात है, बहुत अच्छे महात्मा है, अच्छी बात, अपने क्या बदले बोले, क्या बोले से बोला, क्या बने से बदले जैसे राम जी रखे वैसे रहे हमने सजनो, बहुत मौज की बात है, सीधे हम सनाती हो रहे आनंद बिना अनुग्रह, सीताराम चरणती मोरे आनंद अनुग्रह तोरे, कितो सोलह साल से बताओ इसमें कठिन था क्या, बताओ आप लोग बताओ कठिन क्या है इसमें, कठिन क्या है साधन, कठिन क्या है बताओ, कठिन तो बताओ उस पर विचार करे, कठिन क्या है बताओ, सब छुट्टी दे दिया, तुम्हारी मर्जी है तुम कहो, तुम्हारी मर्जी है जानो, अच्छा मानो तुम्हारी मर्जी, बुरा मानो तुम्हारी मर्जी, ठीक मानो तुम्हारी मर्जी, बेठीक मानो तुम्हारी मर्जी, अनुकूल रहो तो तुम्हारी मर्जी, प्रतिकूल तुम्हारी मर्जी, सबको छुट्टी दे दो, सबको क्यों छुट्टी लिए हुई है, करेंगे वो अपनी मर्जी में, आप छुट्टी नहीं दोगे मेरे को भला समझे, ऐसा सब भला समझे, आप ऐसा विचार करोगे मेरे को लोग भला समझे तो भला समझे, ये समझोगे हमारे बुरा समझे तो बुरा समझोगे, तो करेंगे मेरी मर्जी से तो छुट्टी दो अपने, मन अच्छा समझे तो मेरी मर्जी, बुरा समझते मेरी मर्जी, संतान की बात है तो बड़ी अच्छी है, छुट्टी दे दो सबको, सबको छुट्टी, आप अच्छा कहो, मंदा कहो, बुरा कहो, भला कहो, आदर करो, निरादर करो, निंदा करो, स्तुति करो, तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि हमारे कर्म करेंगे नहीं, आपके मन के तो करते करते हैं लोग, तो उन्हें क्यों मान दो मैंने मेरे को भला गए हैं बुरे गए, मर जाओ झुको, तुम्हारे जो अच्छा लगे झुको, तुम्हारे छुट्टी दे दी, भला कहो तो छुट्टी, बुरा कहो तो छुट्टी, साधारण कहो तो छुट्टी, सबको छुट्टी दे, सबकी मर्जी आओ जो कहो, मर्जी आओ जैसे जानो, अमर कोई मतलब नहीं, कैसी मतली अभी जो ही आप चाहो तो नहीं कहेंगे, आप चाहो हमारे को भला गया सब, सब भला नहीं कहेंगे, ना सब बुरा कहेंगे ना भला कहेंगे, तो कहेंगे वैसे ही तो छुट्टी दे दो अपने, हमारे कहने तो कहेंगे नहीं, हमारे जानने से जानेंगे नहीं, तो अपने छुट्टी दे दो ना महाराज, आप जो मर्जी है जैसे रखना चाहो वैसे रखो, सीताराम शरण लती मोरे अनुविंद अनुग्रह, जाने राम कुटिल कर मोही, लोग कहे गुरु साहिब विद्रोही, सीताराम शरण लती मोरे अनुविंद बनो अनुग्रह तोरे, हमारे प्रेम में प्रेम बढ़ता रहे, भगवान मीठे लगे बस, भगवान मीठे लगे बस, दर्शन दो मत दो भगवान, दर्शन दो मत दो, खुशी है थोड़ी दर्शन दे दो, नहीं देंगे अरे मत दो, नारद जी महाराज गए एक राजा के पास, राजा ने एक रथ बनाया सुंदर, बहुत बड़ी अरस बनाया अपने खास चढ़ने के लिए। वो तैयार हुआ इधर आए नारद जी, तो राजा बोले महाराज रथ पर बिराजो, संत चढ़ जा पहले तो अच्छा है, पवित्र हो जा महाराज, तो बैठ गए ऊपर। छोटे चलाया, बोलो महाराज हमारे को दे दो, ये रथ हमारे को दे दो। महाराज हम तो अपने लिए बनाया है, ऐसे मन दो। महाराज बोलो क्या बात है, अर्थ हमारे दे दो। महाराज हमने अपने लिए बनाया तो नहीं दे सकता, समझ दो अपने क्या मतलब, दे दे तो मौज की बात, नहीं दे तो मौज की बात। ये संत बना होता है, मन में आए कह दिया भाई दो, अरे करेंगे क्या, नारद जी भी करेंगे क्या, अर्थ न बना है अर्थ बना, आप दूजा अर्थ बना गए आपत्ति है वो दूसरी कोई चीज में तो आपत्ति में मकान बना के अपने आवत हो गई, अपना अपना नहीं अपना छोड़ दिया, आपत मिट गई। ये तो ठीक करो, हमारा मकान गिर गया, हमारा ये हो गया, हमारा मकान गिरते ही नहीं नहीं गिरे वो ये बना वही हमारा निकलो बाहर गया, अच्छी बात बैठो भीतर गया, अच्छी बात मकान आप रखो महाराज, अच्छी बात मत रखो महाराज, अच्छी बात सबको छुट्टी दे दी, फिर हम क्यों एक बात मत, कैसी बढ़िया चीज है। आप ऐसी कृपा करो जो हम ऐसे बढ़ जाए, यार आप भी ऐसे बढ़ जाओ, सब भी ऐसे बढ़ जाओ, सब भी ऐसे बढ़ जाओ। कह दो कितनी मौज रहे बताओ, घर वाले अच्छा समझे तो अच्छी बात, बुरा समझे तो अच्छी बात, तुम्हारी मर्जी है, सब मानो बुरा समझो बुरा समझ लो, अच्छा समझो अच्छा समझ लो, तुम्हारे जीव राज्य जो ही मान लो, घर वाला समझेगा अच्छा समझे समझ अच्छी बात है, कहते बिगड़ गया ये बिगड़ गया सत्संग में जाता है, अरे अवगुण क्या है सत्संग में जाता है, अब जाते जाएंगे सत्संग में जाता है यही बुराई, अरे सत्संग में जाने से बुराई क्या हुई, ये सत्संग में जाता है यही बुराई, अब राजी कर दो क्या, कैसे कर दो बताओ, हमारे सत्संग अच्छी लगती है, राम जी का नाम प्यारा लगता है, नाम जी का कीर्तन अच्छा लगा है, भगवान का लीला अच्छी लगे, भगवान का स्मरण अच्छा लगे, भगवान की बात अच्छी लगे, हम उसी करेंगे, तुम रात ये सुनो तो मत मत सुनो, तुम्हारी मौज है, सबको छुट्टी दे दे, यानी बात सुनो सुनो बात तो सुनो, हमारी बात सुनो, कहते हम नहीं सुनेंगे, हाँ अच्छी बात बहुत ही बात, कहते सुनो बात लो सुनो सुनो, नहीं सुने तो नहीं सुनेंगे तो अच्छी बात बहुत बहुत ही बात मत सुनो, कि आप सुनो सुनो तैयार बैठे बस करो बस करो, भाई देखो मैं बात तो कहता हूँ, मगर एक जगह व्याख्यान दे रहे थे, व्याख्यान देने के मजा दे बोलो मत तो हमारा अच्छा नहीं लगा, पीछे पीछे अरे अच्छा क्यों नहीं लगा, एक मत बोलो तो मत बोलो अपने अपने क्यों अच्छा लगेगा, तो हम बातें बढ़ाते हैं, कह रहे हो बखान मत दो बोलो मत, अच्छी अच्छी बात है, तो हमारा अच्छा नहीं लगा, हमें बोले नुकसान क्या हुआ, नुकसान कुछ नहीं, गांधी जी कोई महिमा थी, गांधी जी की महिमा कही, उस महिमा ऐसी बात है कि गांधी जी बड़े अहिंसक थे, अहिंसा प्रतिष्ठा त्याग, अहिंसा जी प्रतिष्ठित हो जाए उसके पास में आपस का पैर मिट जाए, तो पैर गांधी जी से मणि मार दी, आपस का बैर भी नहीं रहता तो उससे बह जाता है। बोलो बात अच्छी बात तो आप कहते तो ऐसा है मैं हमारा अच्छा नहीं लगा, हमने बुरी बात क्या कही, तत्सन्निधौ गैरे त्याग लिखा है, खुद के गोली मार दी हमारे तब बोलो मत अच्छी बात। ये भी व्याख्यान दिया जो मेरा मांस नहीं खाना चाहिए, मैं कहा मेरा क्या है मांस क्या होता है। जब देखो कि पिता के अंश और माँ के अंश से शरीर बना, पिता के अंश का मुख्य भाग हड्डी में होता है, माँ का मुख्य भाग मांस में होता है। मांस जब माँ श्रीधर में होती है तो छूटते नहीं, माँ को भी माँ है हमारी, माँ भी श्रीधर में है तो नमस्कार कर देंगे, सुनेंगे नहीं सुनेंगे तो स्नान करेंगे, माँ है हमारी पूजनीय माँ है। तो वो जो अशुद्ध अंश है उससे मांस बनता है, तो महाराज महाराज वश करो वश करो। अच्छा मैं तो विवेचन करने लगा मांस क्या चीज है, ऐसी अशुद्ध चीज है मांस से बनता है, मालिक पैदा हो जाता है गर्भ में, माँ श्री गर्भ में नहीं आती है, उसे बालक के बनाने में लग जाते हैं, वो खून सभी बालक के बनाने में लग जाता है, रुकावट हो जाती है, वही खून आता है दूध बन जाता है, दूध बन जाता है, दूध पीता बच्चा, बच्चे के बनावट में नहीं है, माँ का कोई फायदा नहीं, वो रुक जाता है, वो बच्चा आ गया और रुक गया, अब खून गिरेगा नहीं, अब खून चले जाए ऊंचा, बच्चा बनता है और खून बनता है दूध बनता है, जन्मेगा जो दूध पिएगा कि नहीं, दूध कहां से खून से ही बने और कहां से बने बताओ, ऐसे गाय के खून से बनता है दूध, पर गाय राजी होकर देती है वो दूध होता है, नाराज होती है खून होता है, सुई लगा के वो खून है, वो दूध नहीं, वो दूध दिखे आप दूध दिए हो, माँ नाराज होती है, गऊ राजी होकर पास है दूध है, माँ नारायण जी के पास में गऊ पास जा रहा है, माँ दूध पिलाओ कर गऊ माता है सेवा करते है दूध पिलाते, बस पर पास है जीव पास जाते, बोलो तो कोई माँ कहने से पहुंच जाएगा दो था माँ जाएगा कैसी मोदी की बात, लोगों की सेवा करते थे उसमें एक गाय थे उसे पी लेता बोल से बस किधरे राजी हो जाते, तो कोई राजी हो जाए कोई कोई लात मारे, और गाय थी एक जो लात मारी भाई ने बड़ी पीड़ा हुई बड़ी जोर से मैं जात, अब कोई दूध दे कोई लात मारे, अब कोई दूध दे कोई लात मारे, मर्जी लात मारे तुम्हारी मर्जी दूध पाओ तुम्हारी मर्जी, अब मैं तो बस राजी कैसे लात मारो छुट्टी है छुट्टी अपने तो छुट्टी दे दो दूध बहुत बड़े गोडे लागी जो बड़ी पीड़ा हो गई, अपने का मतलब अपने क्या मतलब लात मारने से क्या मतलब दूध पीने से, हमारे मतलब ठाकुर जी के है, ठाकुर जी की मर्जी होगी ठीक है, ठाकुर जी की मर्जी होगी निरोग रह जाओ निरोग दो, रोगी हो जाओ मर्जी पर ठीक है, ठाकुर जी की मर्जी है ठाकुर जी रोग लगा और शीर्ष सो जाऊंगा तेरह अंदर सेवन सौ जेतन में कोई रोग लगा हुआ तो उड़ शीर्ष सो जाऊ मौत बन गया तो लपक गोद में आऊंगा तेरह अंदर सेवन सौ। जिस तरह राख है राम साहिब आप बात है सा बढ़िया बात तो यही देखे हमें नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2055 6 मार्च 1999 को सायं लगभग 4 बजे से फीना सरधोरा बीकानेर में हुआ। राम।